دا الحندك عملیات د بردنا فدالی فتح براولی عملیات با الحندك هر طرف شتا بری عملیات با الحندك هر طرف شتا بری د بردنا فدالی فتح براولی عملیات با الحندك طرف شتا بری عملیات با الحندق هر طرف شتا بری سمرا خوال کرس پی لخکر ان پوغی که تسنگر لانتو سر جگڑا گزار نای بطی لانتو سر جگڑا گزار نای بطی سمرا خوال کرس پی لخکر پوغی که تسنگر لانا تو سر جگڑا گزار نای بطی لانا تو سر جگڑا گزار نای بطی دبر دنا فدالی فاتح براولی عملیات با الحندق هر طرف شتا بری عملیات با الحندق زندون اخلی تفردو دم غرور فرگنا لاس کی تور میوندی لسارو ترش ظلمی لاس کی تور میوندی لسارو ترش ظلمی زندون اخلی تفردو دم غرور فرگنا لاس کی تور میوندی لسارو ترش ظلمی لاس کے تور میوندی لسارو ترش ظلمی دبر دنا فدالی فاتح براولی عملیات با الحندق هر طرف شتا بری عملیات با الحندق هر طرف شتا بری چرچا پر بسی کتار کے دخمن براہی سار پنش خشی بہر لور کروان ننگلی پنش خشی بہر لور کروان ننگلی چرچا پر بسی کتار کے دخمن براہی سار پنش خشی بہر لور کروان ننگلی شیخ شیپ ہر نور کروان ننگلی دبر دنا فدالی فاتح براولی عملیات با الحندق هر طرف شتا بری عملیات با الحندق هر طرف شتا بری نور براش ترہی واتر نور کا آزادی دبر دنا فدالی فاتح براولی عملیات با الحندق هر طرف شتا بری عملیات با الحندق هر طرف شتا بری ورتهار لار بسی سرور ند مرگی ور براس دا اجل شي غلم پپو خوشر ورتا هر لار پسی سر نات مرگی ورتا هر لار پسی سر نات مرگی دبر دنا فدالی فتح براولی عملیات با الخندق هر طرف شد عملیات با الخندق هر طرف شد باری را بشی پسلا فلاک نصرتنا او کمان فرشتی لخکر لخکر مهاجر الهی فرشتی لخکر لخکر مهاجر الهی را بشی پسلا فلاک نصرتنا فرشتے لہکر لہکر مہاجر الہی فرشتے لہکر لہکر مہاجر الہی دبر دنا فدالی فتح براولی عملیات با الخندق ہر طرف شد باری دا خکل رنگیم شیر پا آواز درزا وزیر شیر دی مہاجر اسی دا باری